obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 6 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Sejmowa komisja czeka na Zbigniewa Ziobrę, będzie decydować o jego immunitecie. Marcin Józefaciuk odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi o błędach w polityce oświatowej. Masowy odstrzał niedźwiedzi na Słowacji. Obrońcy przyrody alarmują i składają skargę do Brukseli. Posłowie z Sejmowej Komisji Regulaminowej czekają na Zbigniewa Ziobrę. O 16:00 zajmą się wnioskami prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi PiS. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed komisją. Jeżeli Ziobro nie będzie miękiszonem, czy jak mówił fujarą, to zakładam, że stanie jako obywatel, jako poseł przed komisją, która będzie oceniała kwestię jego immunitetu i po prostu nie będzie tchórzem. A jeżeli będzie chciał zachować się inaczej, no to będzie to też podlegało jasnej ocenie. Poseł PiS Rafał Bochenek sądzi, że były minister sprawiedliwości przed komisją się stawi. Minister Ziobro, jeżeli będzie potrzeba, to z całą pewnością przed legalnymi, właściwymi instytucjami państwowymi się stawi. Zresztą wielokrotnie udowodnił, że jeżeli jest taka potrzeba, to pojawia się, składa stosowne wyjaśnienia. Zrobił to również przed nawet nielegalną komisją Pegasusa. Prokuratura wysłała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także o zatrzymanie i areszt dla Zbigniewa Ziobry. Strategiczny grunt pod CPK wraca do Skarbu Państwa za cenę pierwokupu, czyli prawie 23 miliony złotych. To ustalenie ze spotkania w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tymczasem władze Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie chcą jednoznacznie mówić o winie Roberta Telusa w sprawie sprzedaży gruntów Zabłotni. Były minister rolnictwa został wczoraj wezwany na Nowogrodzką, by tłumaczyć się przed partyjnym zespołem. Mariusz Pieśniewski. Po 6 godzinach wysłuchania Roberta Telusa i innych osób, szefowa komisji partyjnej Elżbieta Witek na pytanie, czy jest uspokojona, mówi: jestem odpowiedzialna za słowa. Dopóki nie zakończymy rozmów, to wolałabym się nie wypowiadać na pewno. Ale jednak przyznaje: nie jest to coś, co spowodowałoby, że dzisiaj możemy powiedzieć, że nasi koledzy zrobili coś naprawdę bardzo złego. Podobnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu przekazano te informacje, mówi: wysoce prawdopodobne, że on o tym rzeczywiście nie wiedział. Czy Robert Telus jest o krok bliżej do przywrócenia go w partii? Takie decyzje należą do szefa partii. W takich sprawach nie można się specjalnie spieszyć. Zawiesiliśmy, zobaczymy. Partia chce się spotkać jeszcze z szefami Wód Polskich i Mazowieckiego Oddziału KOWR-u. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Klub Koalicji Obywatelskiej ma jednego posła mniej. Marcin Józefaciuk zrezygnował z członkostwa. Wcześniej został odwołany z funkcji członka Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. Nie było takiej informacji, bo zazwyczaj mówi się posłom. Ja nie rozumiem tego powodu. W związku z takim potraktowaniem, też nie chcąc uderzać się w klub, bo z polityką klubu zgadzam się w 99%. Jakością niezgody była edukacja, sposób prowadzenia polityki oświatowej. Zdaniem posła większość decyzji resortu edukacji jest nietrafiona. Wskazuje na brak prac domowych i zmniejszenie finansowania edukacji domowej. Minister Jakub Stefaniak z kancelarii premiera będzie o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. O rok zostało przesunięte wprowadzenie podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska liczy, że dzięki temu uda się poprawić sytuację wielu obywateli. Rok rocznie 6 miliardów inwestujemy w eliminację ubóstwa energetycznego poprzez podnoszenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych w programie Czyste Powietrze. I mamy rok więcej na ten proces. Odroczenie wdrożenia systemu ETS2 zgodzili się wczoraj ministrowie środowiska krajów Unii Europejskiej. Już 180 niedźwiedzi zostało odstrzelonych na Słowacji. Rząd w Bratysławie wydał zgodę na odstrzał 350 zwierząt. Aktywiści Greenpeace Polska przygotowali skargę do Komisji Europejskiej na rząd Roberta Ficy. Gatunek jest w Unii pod ścisłą ochroną. O szczegółach Paweł Pawlica. Zdaniem prawników słowacki rząd złamał unijne prawo, bo decyzja o odstrzale zapadła bez analizy oceny oddziaływania na środowisko, tłumaczy autor skargi Adrian Hochoł. Powinna być również przeprowadzona transgraniczna ocena wpływu na populację również polską. Dr Agnieszka Sergiel z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zwraca uwagę, że zmniejszenie populacji niedźwiedzi nie spowoduje spadku liczby konfliktów zwierząt z ludźmi, bo Słowacja zrezygnowała z systemu odpowiedniego zabezpieczenia odpadów i działania grup prewencyjnych. To można strzelać i można właściwie zabić je wszystkie, bo źródła tego problemu i tak nie rozwiązuje. Z badań na podstawie DNA na Słowacji żyje około 1100 niedźwiedzi. Rząd w Bratysławie wydał zgodę na odstrzał 1/3 populacji chronionego gatunku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek wraca z Riyadu. Najlepsza polska tenisistka odpadła z turnieju WTA Finals, bo też w turnieju mistrzyni przegrała drugie spotkanie grupowe. Po porażce w trzech setach z Kazaszką Rybakiną przyszła ta z Amandą Anisimową. Amerykanka przegrała w pierwszym secie 6-7, ale w drugim i trzecim była górą. Było do 4 i do 2 i w nagrodę awansuje do najlepszej czwórki turnieju. W półfinale zagra także Rybakina. Awansuje z kompletem zwycięstwa. Komplet wygranych po 4 kolejkach Ligi Mistrzów mają piłkarze Bayernu Monachium, Arsenalu i Interu. Nerazzurri męczyli się wczoraj w Mediolanie z Kairatem Aumaty, ale wygrali 2-1 z Piotrem Zielińskim w składzie. Pełne spotkanie w bramce Barcelony rozegrał Wojciech Szczęsny. W doliczonym czasie gry nawet zabawił się w kiwanie, stracił piłkę i padł gol. No ale sędzia po wideowej weryfikacji dopatrzył się faulu na Polaków. Szczena miał furę szczęścia, ale i tak puścił 3 gole i w Brugi z klubem Bruges było 3-3. W 58 minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski bez gola. Zaledwie remis także Chelsea 2-2 w Azerbejdżanie z Karabachem Agdam. Pewna wygrana Manchesteru City z Borussią Dortmund 4-1. Newcastle pokonało 2-0 Athletic Bilbao. Bayer Leverkusen w Lizbonie 1-0 Benfica, też 1-0 Atalanty w Marsylii. No i 3-0 Galatasaray wygrał w Amsterdamie z Ajaxem. W katowickim Spodku walczyli o superpuchar. Najpierw siatkarki. Pierwsze trofeum w sezonie padło łupem Developresu Rzeszów. Wygrana 3-1 z ŁKS-em Łódź. Po tym meczu do akcji wkroczyli siatkarze i w tym przypadku było 3-1. Mistrz Polski Bogdan Kaluk-Lublin wygrał z Jastrzębskim Węglem. Radość i dumę w imieniu drużyny wyrazi Marcin Komenda. Nie była to bułka z masłem. Były trudne momenty, ale z drugiej strony jaka drużyna nie ma trudnych momentów, więc pokonaliśmy je i z tego jestem szczęśliwy, bo wygraliśmy 2 sety na przewagi w takim meczu, gdzie stawka jest wysoka. Myślę, że dla naszego klubu to jest wielki sukces, bo pierwszy raz w historii graliśmy w tym superpucharze, zdobyliśmy ten superpuchar i naprawdę jestem ogromnie dumny z tego, że mogę być częścią tak wspaniałego klubu. A najlepszym graczem meczu wybrano Wilfredo Leona. Koszykówkę grali także. Nasze drużyny rywalizowały w europejskich pucharach. Drugie zwycięstwo w czwartym meczu Ligi Mistrzów Legii Warszawa. Pokonali w Grecji Prometeas Petras 85-72. W Pucharze Europy wygrana AZS-u Lublin w Serbii ze Studentem Niż 86-73. No i jest awans do fazy play-off. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. No, o poranku proszę uważać na gęste mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju mogą dać się we znaki na drogach. A co później? Później na ogół od 10 do 13 stopni z kilkoma cieplejszymi miejscami na południu. Sporo słońca się szykuje, tylko na krańcach wschodnich kraju lokalnie zachmurzenie duże. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Co by mogło pomóc w sprawie mowy nienawiści? Takie pytanie padło i padają Państwa odpowiedzi. 2 dwójki i 7 trójek. A może zamiast tej mowy o czymś, co się nazywa nie po polsku hejtem, może powinniśmy się zastanowić nad tym, co to jest pogarda, bo to jedno ze źródeł tego, co nazywamy później mową nienawiści, bo w każdym z nas jest zarówno ktoś, kto jest wychowany w biedzie, w jakimś części, jak ktoś, kto jest niekoniecznie super sprawny, może niekoniecznie binarny nawet wręcz. To wszystko, co często mówimy wokół tych wszystkich środowisk, to dotyka innych. Zawsze mówimy o innych, którzy się chowają, a może wystarczy postawić lusterko przed sobą. Dzięki, kłaniam się, do widzenia. Zdecydowanie, do rozważenia. Zapraszamy do trójki. Lubią Państwo okazje? Kto nie lubi? To w listopadzie jest okazja, a w zasadzie są okazje do darmowego zwiedzania rezydencji królewskich. Zamku w Warszawie, pałacu w Wilanowie, muzeum w Łazienkach i zamku na Wawelu. No nie ma tak dobrze, że przez cały listopad w każdy dzień, ale w weekendy tak. I szczegóły jeszcze podam i też porozmawiamy o zamkach za kilka minut z Michałem Laszczkowskim z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Odwiedzający mogą zwiedzać wystawy w rezydencjach królewskich właśnie, poznawać ich przestrzenie, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Każdy kolejny weekend miesiąca kieruje uwagę na inną rezydencję królewską. W najbliższy weekend otwiera swoje bramy Zamek Królewski w Warszawie. Później w następny weekend będzie to Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Następny weekend to Muzeum Łazienki Królewskie, a ostatni weekend listopada oznacza darmowe zwiedzanie na Wawelu w Krakowie. W studiu witam Michała Laszczkowskiego z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Akurat Fundacja Dziedzictwa Kulturowego nie organizuje tego darmowego listopada, ale darmowy listopad i organizatorzy jako hasło tegorocznej akcji wybrali królewski, czyli jaki? takie pytanie. A mi się wydaje, że pan jest odpowiednią osobą, żeby spróbować na nie odpowiedzieć. Królewski, czyli jaki? No to jest właściwie niezwykłe, że w Polsce, która od kilkuset lat jest republiką, nawet od czasów królów elekcyjnych, kiedy mieliśmy królów elekcyjnych, również byliśmy de facto republiką, to słowo królewskie kojarzy się z czymś bardzo ważnym, istotnym, trochę nobliwym. I te rezydencje królewskie, które będzie można nieodpłatnie zwiedzać, są miejscem, do którego tak naprawdę w Polsce pielgrzymuje najwięcej turystów. To są najbardziej, najczęściej odwiedzane muzea, bo ta tajemniczość, ten właśnie nimb władzy królewskiej, czyli tej z namaszczenia samego Boga, bardzo Polaków kręci, bardzo Polaków intryguje. No sam fakt, jak wielu z nas oglądało uroczystości, czy zaślubin, czy koronacyjne w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że jednak mimo, że jesteśmy demokratami na wskroś, to jednak to ciągoty w kierunku tego dworu, władzy, majestatu są w Polsce bardzo silne. Czyli królewski taki trochę tajemniczy. To nas interesuje w tym. Władza, ta władza pochodząca właśnie, ta mistyczna władza, to jest coś, co nam się podoba. Natomiast paradoksalnie te instytucje w ostatnich latach przeszły bardzo dużą zmianę. Mówię o instytucjach kultury. Na Wawelu, czy w Łazienkach, czy właśnie na Zamku Królewskim pojawiła się sztuka współczesna. Pojawili się współcześni artyści. Pojawiły się wystawy bardziej tematyczne. No, na Zamku Królewskim, na Wawelu właśnie trwa wystawa Abakanowicz. No, kojarzymy Arrasy Zygmunta Augusta, a Abakanowicz właśnie przełamuje tą ramotkową poniekąd, aczkolwiek bardzo ważną ekspozycję. No wystawa o modzie, która teraz jest na Zamku Królewskim w Warszawie, czy prace Nicola Grospierre w Łazienkach, które niejako zastąpiły dzieła sztuki, które zostały skradzione w czasie II wojny światowej. To wszystko są współczesne interpretacje tych jakże istotnych miejsc dla naszej narodowej pamięci, no i naszej dumy. No to ja myślę, że warto wykorzystać taką okazję jak darmowy listopad w rezydencji królewskich i zapraszają te wspomniane przeze mnie instytucje, ale wśród tych instytucji mamy dwa zamki, a naszym gościem jest, przypomnę, Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, który zamkami się zajmuje, o zamkach opowiada i, panie Michale, zamków w Polsce generalnie mamy bardzo dużo. Ja przyznam się, że jestem nawet trochę zaskoczony, że to około 400. Według typologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest ich 402, natomiast oczywiście ta w zależności od tego, jak zdefiniujemy zamek, to się troszeczkę zmienia. Natomiast tak, mamy kilkaset, z czego 1/4 na Dolnym Śląsku. I tak naprawdę my dzisiaj mamy wyobrażenie zamku jakiego takiego warownej budowli, która gdzieś tam sobie stoi posępnie i można ją zwiedzać, szukając duchów jakichś białych dam czy rycerzy. Natomiast zamki w Polsce również to są obiekty funkcjonujące współcześnie. To jest tak, że akurat my na Mazowszu mamy zamki częściowo albo odbudowane, albo w stanie ruiny, bo pamiętajmy, że zamki tak naprawdę już w XVIII wieku zaczęły być porzucane jako niepraktyczne, drogie w utrzymaniu i tak naprawdę bez funkcji. I XIX wiek, zwłaszcza XIX wiek, przyniósł duże zniszczenia. Zamki były de facto likwidowane, były wykorzystywane jako materiał budowlany. No, też w miastach wtedy likwidowane były mury miejskie, które również były wykorzystywane wtórnie. I to, co przetrwało do naszych czasów, to albo obiekty przekształcone, tak jak większość zamków na przykład na Dolnym Śląsku, ale nie tylko. No chociażby hotele, prawda? Ja mówię o tym, że były po prostu przebudowywane w różnych stylach historycznych, albo generalnie przetrwały w kształcie ruin. No i my teraz dzisiaj, mówiąc o odbudowie zamków, wyobrażamy sobie, że odbudujemy ten zamek tak, jak on wyglądał te kilkaset lat temu. No to jest troszeczkę ślepa uliczka, bo my często nie wiemy, jak ten zamek wyglądał. Znaczy możemy zrobić badania archeologiczne, możemy poszukać jakiejś ikonografii, czyli jakichś rycin z epoki. Natomiast 2 lata temu na konferencji poświęconej zamkom, które organizowaliśmy w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków, pokazaliśmy przykłady tego, jak bardzo złudne mogą być te badania. No, przykład ryciny XVII-wiecznej, na podstawie której chciano odtworzyć Attykę, potem badania archeologiczne, które tą Attykę odnalazły, zrzuconą po prostu gdzieś tam leżącą w ziemi, która okazała się być zupełnie inna niż na rycinie kilkuset lat. Ale to rozumiem, że w takim razie niekoniecznie odbudowywanie zamków to jest dobra droga? Znaczy ja powiem tak, tutaj jest bardzo dużo różnych poglądów. No, przede wszystkim, jeżeli byśmy pokazali odbudowaliśmy zamek takim, jak on był 400 lat temu, no to w tym momencie zakładamy, że w tej części Europy nic się przez te 400 lat nie działo. Natomiast prawda jest też taka, że trudno nam w naszym klimacie utrzymywać coś takiego jak trwała ruina. Znaczy trwała ruina nie ma czegoś takiego jak trwała ruina. Ruiny są zabytkami, mają ochronę prawną państwa. Natomiast co te kilkadziesiąt lat trzeba włożyć spore pieniądze na to, żeby je kolejny raz zabezpieczać. I to powoduje, że niektórzy właściciele obiektów zamków, no bo to nam się w głowie nie mieści, nam Polakom, to wynika z badań, że można być prywatnym właścicielem zamku. Prywatni właściciele często sami starają się te zamki po prostu odbudować po to, żeby oczywiście czerpać zysk turystyczny albo spełnić swoje chłopięce marzenia, to mamy takie przypadki, ale również dlatego, że utrzymanie takiej kupy kamieni jest po prostu kosztowne i taniej wychodzi odbudować i trzymać i utrzymywać ten obiekt niż utrzymywać trwałą ruinę. Powiem tak, to pokazaliśmy na tej konferencji, że zamki w naszej części Europy były odbudowywane właściwie przez cały XXI wiek, bardzo różnie. No i ja nie mam takiego stanowczego poglądu, że nie należy ich odbudowywać, tylko jeśli należy je odbudowywać, to w sposób taki, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co chcemy zrobić, żebyśmy mieli potem dane. I tam, gdzie mamy te dane, okej, jeżeli technologicznie jak najbardziej tak, ale też mamy przykłady nie tylko w Polsce, gdzie zamki były odbudowywane z pustaków, a potem tylko obkładane kamieniem. No chyba jednak nie o to chodzi w karcie ateńskiej, żeby odróżniać oryginał od tej rekonstrukcji. To panie Michale, na koniec krótko, bo przed nami też długi weekend. Jeśli nie rezydencje królewskie i w przypadku tego weekendu Zamek Królewski w Warszawie, to który zamek w Polsce pan powiedziałby jest numerem jeden? Warto go zobaczyć, być może właśnie w najbliższych dniach. Czy ponieważ wymienił pan cztery pierwsze topowe zamki w Polsce, ja mam swój ulubiony zamek, to jest zamek w Liwiu. Malusieńki zamek, generalnie skazany na zagładę i fortel uratowany, to w czasie II wojny światowej miał być rozebrany jako właśnie jako zamek polski, a dyrektor zamku sprzedał kit Niemcom, że jest to zamek wybudowany przez Niemców i tak został ten zamek ocalony. Tak więc mały kit uratował nam bardzo ważny zabytek. Zamek w Liwie to malutki, kameralny, ale bardzo przeze mnie lubiany. Która to część Polski? To jest na północny wschód Warszawy. No i tam państwa wysyłamy w takim razie razem z Michałem Laszczkowskim z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, który był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Bad Boys z Chicago w singlu Anywhere to nasza piosenka dnia. Będzie dziś powracać, często, na antenie Trójki.

ciągu ostatniego roku w 1/5 firm w Polsce pracownicy zgłaszali mobbing. Tak wynika z raportu UC Research i platformy e-psycholodzy.pl. W ocenie ekspertów powszechność mobbingu może być większa. Komisja Europejska przyjęła właśnie plan, który ma przyspieszyć budowę paneuropejskiej sieci kolei dużych prędkości. Dzięki niemu podróż z Warszawy do Berlina, Wilna i Wiednia ma zostać skrócona do 4 godzin, a my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Przed nami długi weekend listopadowy, a jak wynika z badań GFK, coraz więcej Polaków rezygnuje z jednego długiego wypoczynku na rzecz kilku krótszych wyjazdów w ciągu roku. Wybierając taki wyjazd, przede wszystkim bierzemy pod uwagę cenę, ale nie tylko, mówi Katarzyna Houghton z Sky. Po drugie, atrakcyjność kierunku, do którego się wybiera. Po trzecie, coś, co coraz bardziej zwraca uwagę klientów, to bliskość lotniska wylotu. Na krótkie wyjazdy często wybieramy Rzym, Barcelonę, Cypr czy Maltę, ale zostajemy też w kraju. Jak podała Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, obłożenie w obiektach noclegowych w Trójmieście w długi weekend listopadowy wynosi już blisko 90%. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,25. Halo, halo. Dzień dobry. Ja mam taką prośbę, jeśli można byłoby kierowcom, którzy jadą na przykład na trasie S3, gdzie jest niby mgła, ale jest 600 metrów widoczności, 300, mają włączone tylne światło przeciwmgielne i po prostu jest czerwony punkcik przed oczami na odległości kilkuset metrów. Dziękuję. No jak rozumiem, to prośba, by wyłączyli jednak, więc przypomnę, światła przeciwmgielne włączamy, gdy widoczność to około 50 metrów, a 50 metrów to połowa odległości między tymi słupkami drogowymi biało-czerwonymi po prawej. Jak nie widać kolejnego, mówiąc krótko, to wtedy pyk, świecimy. A w prognozie poza porannymi mgłami mamy raczej słoneczny dzień z temperaturami od 10 do 13 stopni w większości kraju. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 24 minuty 8. Za kilka minut powiemy o dezinformacji w sprawie unijnego aktu DSA, a później będzie jeszcze piosenka do wyjaśnienia. Oj, rozrusza nas dzisiaj. Teraz The Cranberries. No. Za 20 minut godzina 8 o wdrażaniu unijnego aktu o usługach cyfrowych teraz powiemy, o wdrażaniu DSA. W polskim Sejmie trwają prace nad odpowiednią ustawą, według której urzędnicy będą mogli blokować pornografię dziecięcą, oszukańcze treści i publiczne posty znieważające ludzi ze względu na religię czy pochodzenie. Nowa ustawa zobowiązuje też platformy internetowe jak Facebook, TikTok czy X do przestrzegania prawa. Czy to może oznaczać cenzurę internetu? To sprawdził Józef Niewiarowski. W ostatnich dniach moje media społecznościowe, ale pewnie nie tylko moje, zasypał baner z napisem cenzura internetu. Jest to wdrożenie tak zwanej cenzury. Posłowie Konfederacji Krzysztof Szymański i Bartłomiej Pejo, który jest notabene szefem Sejmowej Komisji Cyfryzacji, mówili o tym wczoraj na konferencji w Sejmie. Cenzury, która będzie wprowadzana praktycznie jednoosobowo, bo przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który będzie decydował o tym, czy dany wpis w mediach społecznościowych czy wypowiedź w jakimś kanale internetowym, to jest dezinformacja. Wyobraźmy sobie, że jakiś urzędnik arbitralnie czyści internet z tego, co brzmi mu jak dezinformacja. I to by była faktycznie cenzura. Z tym, że... To jest dezinformacja. Chciałoby się rzec. Przeczytałem projekt ustawy. Nie ma tam ani jednej wzmianki o usuwaniu dezinformacji. Nie ma tam rzeczy uznaniowych, takich jak dezinformacja. Nie ma tam zwykłych potyczek politycznych, o które można byłoby się obawiać, będąc politykiem, że będą one blokowane. Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, zajmująca się między innymi wolnością słowa w sieci. Jest to procedura zawężona do bardzo poważnych rzeczy, o których decydują normalnie sądy. Konkretnie do poważnych, bardzo poważnych przestępstw. Posłuchajmy. Czy to jest mowa nienawiści, czy może jeszcze jakieś inne przestępstwo, w cudzysłowie, które uzna za przestępstwo właśnie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a nie sąd? Tak i nie jednocześnie. Mowa nienawiści, czyli przestępstwa motywowane nienawiścią do grup religijnych, etnicznych, narodowych, to coś, za co i tak odpowiada się karnie. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności, więc usunięcie posta na X-ie będzie naprawdę ostatnim zmartwieniem tego przestępcy. Tak samo dziecięca pornografia, oszustwa finansowe, handel ludźmi, namawianie do samobójstwa. To są i tak nielegalne rzeczy. Facebook i tak to usuwał. Teraz urzędnik będzie mógł nadać temu szybszy i bardziej oficjalny bieg. Nie sąd będzie rozstrzygał w tych sprawach, tylko urzędnik. Właśnie nie do końca. Według ustawy autor treści może w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw, który rozpatrzy sąd, a później nawet wnioskować o kasację. Tylko wolność słowa może doprowadzić do tego, że będziemy mogli dyskutować, debatować, wymieniać się poglądami, dochodzić do jakichś wniosków. Dyskusja w duchu wolności słowa dalej trwa. Ustawa nie jest idealna, a w komisji niemal każdy poseł przygotował jakąś poprawkę. Po pracach w komisji ustawa trafi do drugiego czytania. A my tej sprawie i pracą nad tą ustawą będziemy się w Trójce na pewno przyglądać. The end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks? Inventing sense where none is at, throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Heaven help you when you pray. I don't think so anyway. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again. Complicated days, chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey. On the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. You're no one going nowhere. Depesz Mołd w trójce i państwo w trójce, 2 2 i 7 3. Dzwonię jako uradowany słuchacz trójki, który zdobył bilety na Tanitę Tickera, na której wczoraj byłem i muszę powiedzieć, było cudownie i dziękuję wam trójko za tak trójkowy, wspaniały koncert w Zabrzu. Jeśli było wspaniale, to podziękowania należą się przede wszystkim Tanicie Tickeram, ale cieszymy się, że się podobało. W studiu Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera. To twój dzisiejszy gość. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o kwestii działki, która w zasadzie już się rozstrzygnęła, działki pod CPK. Tak, już jesteśmy na tym etapie w kraju, że jak się powie działka, to wiadomo, Polska. O co chodzi. Właśnie zastanowiłam się przez moment, czy muszę dodawać, że działka pod CPK, ale działka wraca do KOWR-u, do Skarbu Państwa. Przedsiębiorca się zgodził bez odszkodowania, tylko za cenę, za którą ją kupił, więc jest już kwestia rozstrzygnięta, a ciągle nierozstrzygnięta jest kwestia, czy Zbigniew Ziobro przyjdzie dzisiaj na Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich, gdzie będzie omawiana kwestia uchylenia mu immunitetu, czy nie przyjdzie. Zobaczymy. To dzisiaj o 16:00. I posłuchamy o tym także o 8:13. Oczywiście zapraszam. Dwa razy się nie zdarza. Mogą państwo nie wierzyć, ale niemal 200 odcinków ma już piosenka do wyjaśnienia i jeszcze żaden wykonawca się nie powtórzył. I dziś znów będzie nowy, Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Spin Doctors, Two Princes. If you won't call me baby, just go ahead now and if you... Historia pewnej czapki i zespołu jednego przeboju. No dobrze, to trochę niesprawiedliwe, bo Spin Doctors wylansowali w tamtym czasie jeszcze przynajmniej jeden spory hit. Little Miss Can't Be Wrong. Tyle, że dziś niewiele osób o tym pamięta. Two Princes prześcignęło go bowiem o kilka długości i pozostaje do dziś jednym z symboli boomu na alternatywny rock początku lat 90. W przeciwieństwie do wielu innych gwiazd tego okresu, Spin Doctors nie wyrastali jednak z punkowego środowiska. Ich korzenie tkwiły w rocku, bluesie i funku. Zespół tworzyli sprawni muzycy. Jak wspomina perkusista Aaron Comes, Two Princes było pierwszym nagraniem, jakie zarejestrowali podczas swojej pierwszej sesji w studiu. Byli jednak do tego przygotowani. Wokalista Chris Barron napisał Two Princes, wyrzucając z siebie emocje względem niespełnionej sympatii z liceum. Czuł, że jako introwertyczny poeta stał na straconej pozycji wobec zamożniejszych i bardziej wysportowanych konkurentów. Jak sam przyznaje, wszystkie jego piosenki z tego okresu są o tym samym. Jak możesz chcieć jego, skoro wiesz, że możesz mieć mnie? Wkrótce jego wizerunek outsidera poznał cały świat. Za sprawą teledysku do Two Princes, w którym Baron przywdziewa sweter i wełnianą czapkę z ulicznego straganu za $6. Stylizacja osobliwa, ale i dość przypadkowa oraz wymuszona przez warunki atmosferyczne. Na planie klipu było po prostu przeraźliwie zimno. Reżyser machnął więc ostatecznie ręką i tak już zostało. Piosenka do wyjaśnienia. Just go.